дэмакраты супраць мітрапаліта. Тая выбарчая кампанія запомнілася яшчэ інтрыгай вакол фігуры мітрапаліта Філарэта, які быў зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты ў адной акружы з Яўгенам Будзінасам, якога падтрымліваў Беларускі народны фронт. Цяпер, калі я пішу гэтыя радкі, Яўгена ўжо няма сярод нас. Чалавек ён быў складаны, супярэчлівым стаўленнем да беларускага нацыянальнага руху, што вынікала і з ягонай недастатковай інфармаванасці ў беларускай гістарычна-культурнай тэматыцы. Але на ўсіх зігзагах дэмакратычнага адраджэння ён заўсёды быў на баку прыхільнікаў еўрапейскага выбару. Як уласны карэспандэнт аўтарытэтнага часопісу «Дружба народаў», які прыхільна ставіўся да беларуска-адраджэнскага руху на чале з Васілём Быквам, Алесем Адамовічам і Зяноном Пазняком, ён быў добрым прыкладам для часткі інтэлектуалаў постнацыянальнай арыентацыі. Адносіны камуністычных уладаў да суперніцтва мітрапаліта і дэмакратычнага журналіста вельмі паказальныя. Напужаная хваляй дэмакратай наменклатура у супрацьстаянні Філарэт-Будзінас безумоўна, узяла бок царквы. Хаця Будзінас, як журналіст, паводле сваіх публіцыстычных сімпатый, памяркоўна імкнуўся знайсці разумны пачатак у недрах савецкай рэчаіснасці, аналізуючы дзейнасць найбольш паспяховых фігур тагачаснай сістэмы. Ён шукаў рацыянальнае зерне ў гаспадарках калгасных старшыняў Бядулі і Калачыка, спрабаваў выйсці на перспектыўнае сістэмнае абагульненне ў публіцыстычным творы «Прамежкавы чалавек». Па-рускі это называлось «Прамежутачны чалавек». У пазнейшых аўтабіяграфічных «Дураках» – это асобны такі раман «Дуракі» – Яўген стаў ужо адкрытым праціўнікам сістэмы, па постмадэрністку бязлітасным і нават цынічным. Пішу гэта з поўнай адказнасцю, бо я ведаў Яўгена Будзінаса на працягу больш як 30 гадоў. Я пазнаёміўся з ім на студэнцкім агеньчыку, ну так з лёгкай рукі цэнтральнага тэлебачання СССР называлі публічныя вечарыны з элементамі камернасці. Было гэта ў інстытуце замежных моў, дзе вучылася Яўгенава першая жонка Наталля. Каб падтрымаць парэфарматарску настроенага журналіста, да беларускай грамадскасці і выбарцаў Старавілінскай акругі Менску, дзе балятаваліся мітрапаліт Філарэт і Яўген Будзінас, група інтэлігенцыі звярнулася з адкрытым лістом. Яны, вось гэта група, выкладалі сваё бачанне ролі царквы як цэзарапапіска інстытуту партыйнай дыктатуры пры савецкай уладзе і выказвалі сумнеў адносна магчымых рэфарматарскіх памкненняў уладыкі Філарэта, калі яго выберуць у парламент. Як станоўчую альтэрнатыву царкоўнаму іерарху, падпісанты ухвалялі кандыдатуры вядомага журналіста, які засведчыў прыхільнасць ідэям перабудовы грамадства і дастаткова кампетэнтны для дэпутацкага статусу. Той ліст падпісалі сярод іншых Глеб Якунін, маскоўскі святар, пазней адлучаны ад царквы і пазбаўлены святарскага сану. Таксама падпісаў Юры Хашчавацкі, вядомы рэжысёр, дакументаліст, пазней аўтар фільмаў «Звычайны прэзідэнт», «Плошча» ды іншых, пісьменнік Канстанцін Тарасаў. Ён быў вядомы як аўтар шматлікіх гістарычных аповесцяў і бліскучага эсэ «Памяць пра легенды». Сярод падпісантаў былі таксама, наколькі я памятаю, Уладзімір Арлоў, Валянцін Тарас і яшчэ там нехта. Баюся памыліцца, таму не буду пералічваць. Падпісаў той ліст і я, як чалавек, які доўгі час ведаў Яўгена Будзінаса. Ліст шырока абмяркоўваўся ў інтэлігенцкіх і царкоўных колах, бо Глеб Якунін пасля яшчэ даў інтэрв'ю папулярным саюзным выданням, дзе вінаваціў уладыку Філарэта ў супрацоўніцтве з КДБ. Тут, аднак, на мой погляд, ніякай сенсацыі не было, бо ўсе знешнія стасункі установаў і арганізацыяў у тыя гады кантралявалі спецслужбы. Праваслаўная царква, якая заўжды дэманстравала лаяльнасць уладам, не была выключэннем. Пэўныя стасункі з КДБ павінен быў мець і мітрапаліт Філарэт, які ўваходзіў у лік першых асобаў патрыярхату і адказваў за міжнародныя сувязі расейскай праваслаўнай царквы. Іншая рэч, як ён скарыстоўваў свае асабістыя магчымасці ў адносінах да сваіх царкоўных субратоў і паствы. Гэта ў час вось выбарчай кампаніі, я маю на ўвазе. Дзякуючы выкарыстанню адміністрацыйнага рэсурсу партыйнай наменклатуры, пераможцам у старавілінскай акрузе на тых выбарах выйшаў мітрапаліт Філарэт. Ну і сталася так, што ў залі пленарных пасяджэнняў Верхоўнага Савету месцы дэпутата Вахрамеева, гэта свецкае прозвішча мітрапаліта, і маё месца аказаліся побач. Пры першай жа сустрэчы на пленарным пасяджэнні мы абмяняліся нейкімі завілымі прывітаннямі з элементам царкоўна-славянскай рыторыкі з іранічным падтэкстам, што сведчыла пра намер абодвух бакоў не заглыбляцца ў ідэалагічныя спрэчкі, а прытрымлівацца прыязнага нейтралітэту. Вось так і праседзіў я амаль 3 гады побач з уладыкам. Пры блізкім знаёмстве мітрапаліт Філарэт выявіўся як глыбока іранічны суразмоўца з выдатным пачуццём гумару. Як чалавек не ўцаркоўлены і з лютэранскімі схільнасцямі, я пачаў адрозніваць мітрапаліта Філарэта ад спадара Вахрамеева, адчуваючы да апошняе пэўнае пачуццё спагады, калі той пры публічным душпастырскім сане траціў сваё свецкае «я» і пераўтвараўся ў зашнураваны духоўны сімвал праваслаўнай этыкі. Відавочна, уладыка не меў патрэбы ў маёй спагадзе, бо сапраўдныя вернікі, я не магу дапусціць думкі пра няшчырасць чалавека, які адмовіўся ад сямейнага жыцця дзеля службы Богу і цалкам прысвяціў сябе царкве. Я не магу дапусціць, што ён не перажыў у свой час свае тэафаніі і пакутае ў пошуках ісціны. Для мяне гэта было бясспрэчна, што ён шчыра нясе свой душпастырскі послух. На заключэнне хачу дадаць ад сябе, што ў кніжку не ўвайшло, што мітрапаліт Філарэт ужо не сярод нас, ён памёр. Я напісаў у Фейсбуку 2 тэксты, прысвечаныя яму, бо калі пісаў кніжку, як казаць, пры жывым чалавеку такое, я не мог сабе дапусціць, бо ён нёс пэўную адказнасць, працуючы, у, як бы сказаць, у гарманічнай спагадзе з дзяржавай. Мой галоўны ўспамін тычыўся адносінаў мітрапаліта Філарэта да нашай беларускай дзяржаўнай нацыянальнай сімволікі. Перш за ўсё я маю на ўвазе бел-чырвона-белы сцяг. Як вядома, на мантыях мітрапалітаў праваслаўных ёсць па некалькі, па 2-3 рады вось гэтых бел-чырвона-белых стужак. Яны называюцца ў праваслаўнай традыцыі істокі, крыніцы. Гэта колеры пакутнага Хрыста. І вось калі было абмеркаванне дзяржаўнай сімволікі, было вельмі паказальна, калі аднойчы мітрапаліт Філарэт, не выходзячы на сцэну, не да трыбуны, а з месца, у голас умешаўся ў маналог аднаго ветэрана, які прапаноўваў змясціць на бел-чырвона-белы сцяг чырвоную зорку, яшчэ нейкія савецкія атрыбуты. Мітрапаліт Філарэт назваў гэтую змаганне супраць бел-чырвона-белых колераў як сатанінскі промысел, бо колеры Хрыста – гэта ўжо даўняя традыцыя ў праваслаўнай царкве. Ну і скажу, калі было яго афіцыйнае пахаванне, ён быў накрыты вось гэтай мантыі з бел-чырвона-белымі палосамі. І Лукашэнка, калі развітаўся з ім, неяк усе заўважылі, паглядзеў азвярэла на гэтую мантыю, на гэтыя колеры Хрыста – і надалей, відавочна, аддаў распараджэння пераемнікам мітрапаліта Філарэта па магчымасці прыбраць гэтыя колеры царкоўнай сімволікі. Ну што, уласна кажучы, было і зроблена. Як і ў строях фальклорных калектываў, так і ў аздабленні храмаў зніклі гэтыя бел-чырвона-белыя колеры, пра што толькі і хочацца пашкадаваць. Акрамя таго, мала хто ведае пра асаблівасці паводзінаў мітрапаліта Філарэта на ягонай службе дзяржаве як галоўнага праваслаўнага іерарха, это тое, што ягоная маці была яўрэйка. Ну і як добры сын сваёй маці, як чалавек, які атрымаў добрую адукацыю ў тэалогіі, ён, ну, асабіста са мной, у нас былі даволі даверлівыя адносіны, ён не раз падкрэсліваў тое, што я, кажа, сапраўдны паўлініст. З яўрэямі я яўрэй, з праваслаўнымі я праваслаўны хрысціянін. І гэта адкладала, як сказаць, пэўны адбітак на яго паводзіны. І калі ён часам, стоячы на сцэне, выконваючы тыя запаветы гармоніі паміж царквой праваслаўнай і дзяржавай з Лукашэнкам, ён часам быў нявольны, стоячы з посухам на сцэне, калі Лукашэнка прымаў сваю прысягу, ён прамаўляў словы, ну, як бы гэта сказаць, не вельмі новазапаветныя. У іх некаторыя эксперты, філосафы, у прыватнасці такі вось быў у нас філосаф, як жа забыўся яго прозвішча, напісаў нават у народную газету такі артыкул, які называўся «Мітрапаліт Філарэт, працяжнік, еретык, пытальнік, клічнік». Там ён аналізаваў, што ў сваёй як бы новазапаветнай прамове, як іерарх Маскоўскай праваслаўнай царквы, ён цытаваў фактычна пажаданні шведскаму суверэну, як колішні старазапаветны прарок, каб той быў са сваімі ворагамі суворы, каб ішоў цвёрдай ступой і гэтак далей. Гучала гэта па меншай меры двухсэнсоўна.